garen egarria, herriak egiaz katzen du agian, berrian nagiak entzuten begiak. Mutia basara pasa bitartean bueno, gazteria. Hemen segitzen dugu irrati maratoiarekin, dakizuenez Bilboko jaiak kendu dizkigutenez edo behintzat ekintza gehiena bertan bera geratu direnez, honelako herri... Zera, irrati maratoia egiten ari gara, dagoen dauden gauzak iragartzeko, eta orduan orain 97 irratiko gaude hemen zuekin, eta datorren elkarrizketak egingo du Mikelek. Bai, eta ari garen ez hitz eta pitz, ba, jaien eta kultura herrikoien garrantziaz, bueno, pas gogoratu behar da baita ere, diru aldetik eta finantziazio aldetik ere oso garrantzizuak direla jaiak eta ez, pos hori, ez soilik elkar bizitza eraberritzen da jaietan, adiskitasun berriak eta maitasuna areagotzen da, baita ere pues herri mugimenduentzat oso garrantzitsua da eta bueno, pixka bate gai horri heldu nahi diogu gure gomidatuekin. Haiek dira Anton eta Igor, Anton Arratsaldeon, Aiton Kaixo Igor. Kaixo. A ver, mikrofono hori igual pixka berago. Kaixo, bai. Oixo. A ver, bai. Bai, gertutik hobeto. Hori mekagoeneko konpartzakidea Igor eta Txorri Barrotekoa Anton. Hemen batzuk zaleak dituzte. Eta bueno, azteko igual zurekin Anton aipatzen ari gara behin eta berriro, ba, bi urtez jarraian txotnari gabe gaudela, baina bueno, zuen kasuan ez da lehenengo aldia, ez? Ez, egia da. Arrazoi ezberdinak, baina bai egoera antzekoa. Bueno, dena den ez dira oso konparagarriak, oraingo honetan gainontzeko guztiekin batera ba, bizi dugun egoera bat da, eta oso era ezberdinan bizi duguna, garai horietan gertatu zitzaiguna ere, bueno, beste kontestu baten izan zen, beste arrazio batzuengatik, ere jaso genuen elkartasuna izan zen ere, ba, egun bateko paroia egiten eta bueno, hor bai guztiok batera gelditu genuela aste nagusia, baina guk erabaki genuen hori gelditzea, nolabait, eta hor Bilboko konpartzetatik eta jai eremutik jaso genuen babes hori paroi moduan, ba, ondo edo era gokian ulertu daiteke oraingo hau, ba. Igual oraindik entzuleren batek ez daki zeren inguruan biltzen da pues konpartza horren kidea, gain zuzen ere pues amnistia, ez? Batzordetatik sortua da edo, ez? Bai, gurea Euskal Preso Iheslari eta deportatu politikoen aldeko konpartza da. Ja badira 30 urte luze ja sortu zela. Eta bai, bueno, kontestualizatzeko aurreko itxiera hori, ba, bai izan zen, ba, konpartxan bertan gure lagun, zenide eta kideen argazkiak ba, presente eukitzeagatik. Horregaitik ezberdin arrazoia, baina bai. Bueno, bai, finean, ba, antzeko parecido. Eta, bueno, aipatu duzu, pues, konpartxarik zaharrenetarikoa dela, hala ere, gaur esan behar dugu baita ere, pues me cago en que 30 urte bete horrela da, ez? Ez jai hauetan 30 urte betetzen ditugu, 91an hasi zen jendea parte hartzen Bilboko jaietan eta aurten ezin izango dugu ospatu, baina datorren urtean seguru ospatuko dugula denola. Zuen kasuan internazionalismoa da aitzakia, ez? Bai, hori da, ez? Bilboko aste nagusia den erakusleioan, ba, gure asmoa zan edo da internazionalismoa eta erakustea eta hemengo eta beste herritako borrokak ere erakusleio horretan erakustea. Aipatugun bezala, oso garrantzitsuak dira jaiak, ja goizean aipatu da, ez badugu ateratzen dirua jaietatik nondik aterako dugu, ba, ez da, aipatu izan da, eta arrazio zaio falta, ez, askotan, pues, herri mugimenduek pues hori, behar du dirua eta ez dago edo modurik errezena edo... Bai, horrela da ez, gure kasuan mekauen konpartsa da zirika erreguneko sustenguri nagusiena, ez? Zirika errugunea da Bilboko herri mugimenduen topagunea eta beraili eskainitako lekua eta gaur egun ba, bi diru sarrera edo nagusi ditugu, ez? Batetik da Bilboko aste nagusia eta bestetik da bazkidetza, ez? Bazkiden bitarteko diru sarrerak. Bazkide askotxo ditugu, baina oraindik proiektua bideragarria izateko bazkide gehiago behar ditugu, ez? Beharko genituzke. Eta ja, bigarren urtea jairi gabe, orduan zulo handia zabaldu zaigu proiektuan, ez? Mendik aprotxatu nahi dut eskerrak eta besarka handi baina emateko bazkide guztiei. Eta esan hori, bazkide gehiago behar ditugula, eta norbaitek nahi badu bazkide izan, ba, hor daukagu... Guztiek aprobetsatzen dute, aprobetsatu behar da momentua. Eta hor daukagu webgune bat, izan.zirika.org, norbaitek nahi badu ekarpenen bat, bar, horren bitartez egin dezake. Pues Anton, zure txanda, konta ego zu, zuk ere badin baduzu ze sartzeko. Edo gero hitz egingo dugu, ze bakigu, bueno, geldirik esaretela geratu, ezta? Hor, lehen kontatu pixka bat hori, ze nolako egoeran suposatzen dut, pues mekagoen entzat hain garrantzitsua den bezala, zuentzat ere jai herrikoia pues, direla diruturri nagusia edo nagusinetarikoa. Bai, Holanda, eta hombre, eskez dugu aztu behar, herri mugimendua autogestiotik bizi dela, edo... Ahi ba, askatu zaigu hemen atzeko pankarta. Eta bai hori gure lan propiotik zuzeneko kontuak bai. Hori, ja. Ba gure lan propiotik sustengatzen dugu la mugimendu guztia, ez? Orduan lan karga oso handia izaten da jaietan eukitzen duguna eta horrek nolabait ba berekin da ekartzen ditu fruitu ekonomikoak ere. Horregaitik azkenengo bi urtetan hori auki ez izana, ba bai asko igertzen da. Guk gure kasuan egia da, pues era orokorrago baten bai auzoetan eta herri inguruko herrietan egiten diren dinamiketatik ere nolabait gure mugimendua ere bizi dela, baina hor ere kriston utxunea nabari da ere etxosnen kontuarekin. Orduan, pues bai, reinventándonos eta bai alden eran, ba sustentu ekonomiko hori ere bideratu beharrean, bai. Mm-hmm. Eta ildo horretatik, pues es proposamen berezi bat, es egin duzu asmatu dugu, bai. Oh, bai, konta egozu pixka bat, ze ja bihar bertan okeres banaiz, ja eskura izango dira pakete bitxi horiek, ez? Bai, hori da, pasaren urtean ere antzeko egitasmo bat eraman genuen aurrera, izan zela ardo botilekin, ba, bueno, sustengu ekonomiko hori bilatzera bidean, zeo zer eskaini nahian, ez soilik aportazio hori, baizik eta, bueno, trukean ere zeo zer eskaini nahian, ardo botillak atera genituen, eta urtean, ba, garagardora pasagara, ja, ez da baizu agotago. Urrengoan zagardoa, ziur eski. Espero dute, ja, datorren urtean, ja, txosnan denetarik eukitzea, eta bai, bueno, aurten daukaguna txori birrote deitu dugun lotea da. Eta bai, bueno, ba hiru garagardo ezberdin, holan dalontzi serigrafiatua eta holan posabasos, holan pizkat berezi bat atera dugu, ba bueno, berriro ere esaten genuena, ba gehien bat sostengo ekonomiko horri bideratua. Eta hori eskuratzeko bihar bertan eta bihar bertan egingo dugu banaketa 12:30etatik aurrera Belostikale 22 elbidean eta gero hurrengo egunetan ba ere pizkat elkargune eta ere sustengu ekonomiko hori bilatuz zabaldu dugun egun hauetan zabaldu dugun Urkia tabernan ba hor eskuragai egongo dira. Mm-hmm. Bueno, eta egitarau honi erreparatuz pixka bat zein da zuen iritxia, orain denbora soberan daukagunez, konta eguzue pixka bat, pues nola bizi izan duzue zuen konpartzetan, gertatutakoa eta gutxi gora bero, reinventazio hori nondik norakoak? Bueno, gitara hau murriztu bat daukagu, gure asmoa zan gitara hau zabalagoa bat izatea, baina udaletxeak ez digu utzi eta bueno, ba, arrazoi sanitarioak baina jarrita, ba, ezin izan dugu egin gauza gehiago. Ez? Badakigu oso murritza dela gitaragua, baina argi geneukan nola edo ala, ba, jaien zatitxo bat ere edo zehozter irira ekartzea, ez? Eta orduan horretan gabiltza, ba, ahal izan dugun guztia antolatzen eta aurrera ematen. Hasieratik orduan aldena egitearen aldekoak izan zarete konpartza. Bai, jai herrikoiak dira, herriak eginak herriarentzako eta alden neurrian ba hori egiten saiatu gara, ez? Eta zelan ikusten duzu, txori barroten? Bai, guk, bueno, pues, kezka eta duda askorekin bizi izan dugu uste dut gainentzeko konpartza guztiek bezala. Azkenengo hilabetetan udaletxarekin auki ditugun tirabirak, ja, Bilboko konpartzak bezala. Azkenean asko lusatu den gauza bat izan da, eta azkenengo momentuan, hau da, pasaen astean, praktikamente uneko laro gaita marra bertan bera utzi zigun, ez? Gainera, bueno, ez dakit, baina igual, bueno, baikorregi edo izan gintezken igual konpartzan, ikusita, ba, udalak berak, ba, kalealdia bezalako kontuak, edo oraintxe bertan, ba, Guggenheimen ere planteatu dituen kontzertuak bezala, edo olako, bueno, bas, gauzatxoak ja Bilbo mailan egiten ari zirela, eta ba, Bilboko konpartzetatik planteatzen zen egitaraua, ez zela ba, kanon horietatik irteten zen ezer, ez? Orduan, bueno, pues de buenos tontos igual, eta hor bai pizkat ba, desilusioa edo euki dugula. Gu konpartza bezala ba, planteatu dugu dena den, ba, guretzat ostirala da egun referentea konpartza bezala. Eta orduan pues hor behintzat minimoki ba, mantentzea egitarau hori. Horregaitik bihar egiten dugu garagardoen banaketa, gero brindisa daukagu ordu bat erditan Santiago plazan. Eta manifestazioa ere ba, ez? Arratsaldeko zazpitardietan, okeres banai, sare kantolatuta eta konpartzen sustengoarekin, ez? Hori da, hori ere beti bilatzen den elkarlan edo elkarlana da, bai, urtean zehar, azken ostiralero egiten den manifarekin lotua eta Bilboko jaiekin pizkate konexio hori bilatuta, ba, urtero egiten den bezala, ba, bai, hori bai da behintzat, aurten ere egin da izakegun gauzetako bat, orduan bai. Eta Igor, ze kitaldiak benetan utzi dizu utxune bat bihotzean, mekagoenek normalean urtero antolatzen dituen horietakoa? Ba, asko dira, ez? Egunero egiten dira bazkariak eta baina guretzat berezia da egiten dugu kale jira aldezarretik eta berta ba, kalen izen berriak agertzen dira, ez? Aldezarretik elda aldarrikapen moduan hartzen dugu ere, ez? Bueno, tira ba, ez dakit zerbait gehiago aipatu gabe utzi dugun edo nahi baduzue beste iritziren bat botatzea berriro ere denboraz harrigarria da baina primeran gabiltza. Ez bakarrik animatu jendea alden neurrian ba, kalera irteteko aldarrikapenekin ere jarraitzeko eta hemendik esan Bilboko herri mugimenduak laguntza behar dutela eta ez bakarrik jaietan, baizik eta urte osoan zehar eta animatu jendea bai alde neurrean ez aste nagusi honetan parte hartzera eta gure Bilboko konpartzek prestatu duten programan parte hartzera eta herri mugimenduei sustengoa ematen, ez? Bai, eta igual ere gehitzea, pues medioetan eta azkenengo hilabetetan zabaldu diren zurrumurru guztietan, ba beti dagoela kutsu pizkat ez dakit interesatu bat, eta orduan animatza ere jendea pizkat ezagutzera benetan zer den planteatzen dena, benetan zer den bizi dena Bilboko irri honetan, eta bueno, disfrutatzera aldearen einean eta aldenekin, eta pizkat irribarre hori ia pizkat berreskuratzen dugun alden einean. Pues eskerri kasko, benetan etortzeagatik ona, hemen kalean daukagun estudio eder honetara, agurtzen zaituztegu, agurtzen ditugu baita ere gure gana etorri diren munipa hoiek, ez dakik orain dizagatik orain kontatuko digute, eta jarraituko dugu aurrera gure programazioarekin, bostak arte, ez da, Txema?